kain ngamen lang totol koran besok tekan sore nanti keluar sekolah pucat-pucat kain disetrapi gurune sebab wis lem sasi durung bayar SPP suminem ibune puro-puro mangane mung pas-pasan saben bengi andung saben bengi keterak loro wangi akine kudu jerit nyawang kanyatan paet Terima kasih.